Szczegóły w placówkach banku oraz na bankmillennium.pl. Bank Millennium. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 kwietnia, minęła 19. Anna Kowalik-Bramkati, zapraszam na serwis Trójki. Jest decyzja o ewakuacji domu pomocy społecznej w Drzewice. W środku jest około 80 osób zakażonych koronawirusem. Maseczka, szalik, a nawet plastikowa przyłbica. Od jutra obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Komisja Europejska proponuje krajom wspólnoty strategię stopniowego łagodzenia ograniczeń w związku z epidemią. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Opocznie podjęła decyzję o ewakuacji domu pomocy społecznej w Drzewicy. Zakażonych koronawirusem jest około 80 pracowników i pacjentów placówki. Do ewakuacji może dojść jeszcze dziś. Do 7582 wzrosła liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce. 286 z tych osób zmarły. Po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 174 nowych zakażeniach i 18 przypadkach śmierci. Od jutra mamy obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Jeszcze dziś będzie opublikowane rozporządzenie w tej sprawie. Obowiązek zasłaniania twarzy jest podyktowany tym, że powoli odmrażana będzie gospodarka, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Zasłonić usta i nos będą musieli m.in. biegacze, spacerowicze czy rowerzyści. Będą też wyjątki. W zakładzie pracy mamy części, które są wyłączone dla klientów z zewnątrz. W takich miejscach nie trzeba przebywać w maseczce. W urzędach, jeżeli ktoś nie obsługuje interesantów, to także nie będzie musiał mieć takiej maseczki. Chodzi przede wszystkim w tym rozporządzeniu o to, aby osoby, które poruszają się w miejscach, gdzie są inne osoby, których nie znamy, z którymi się na co dzień nie kontaktujemy, aby tam nie było tej transmisji poziomej, aby tam nie było tego przekazywania sobie tego wirusa. Z obowiązku zasłaniania twarzy będą także zwolnione dzieci, które nie skończyły 4 lat. Usta i nos można zasłonić m.in. maską, maseczką, chustą, szalikiem czy plastikową przyłbicą. Zasady oceniania próbnych matur opublikowała na swojej stronie Centralna Komisja Egzaminacyjna. Maturzyści, którzy nie mogli wysłać odpowiedzi do nauczycieli, mogą teraz sami sprawdzić, czy dobrze rozwiązali próbne egzaminy. Dyrektor komisji Marcin Smolik wyjaśnia, że próbne matury miały posłużyć maturzystom do sprawdzenia swoich umiejętności. Wszystkie te arkusze próbne, które były publikowane po to, aby maturzyści, którzy nie mieli takiej możliwości, aby sprawdzić się w szkole, w czasie kształcenia, w takim egzaminie próbnym, takich możliwości mieli na przykład tylko jedną, mogli przed samym egzaminem jeszcze raz sprawdzić się i rozwiązać zadania w tym czasie, który na rozwiązanie zadania jest możliwy. Rząd przełożył termin egzaminu ósmoklasisty i matury na czerwiec. Uczniowie dokładne daty poznają z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem. Komisja Europejska zaproponowała strategię stopniowego łagodzenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Podkreśliła, że nie zachęca do tego już teraz, ale przedstawia warunki, które powinny być spełnione. Komisja Europejska nie zasugerowała żadnej daty znoszenia ograniczeń, nie narzuca żadnej decyzji. Przedstawia strategię, która pozwoli skoordynować działania. Tak mówiła szefowa komisji Ursula von der Leyen. To nie jest sygnał, by już teraz znosić ograniczenia. To ramy dla decyzji państw członkowskich. Pierwszy warunek, który powinien być według komisji spełniony, to sytuacja epidemiologiczna. Znaczne ograniczenie przez dłuższy czas rozprzestrzeniania się wirusa. Pod uwagę mają być brane albo nowe przypadki, liczba hospitalizowanych osób, albo tych na OIOM-ach. Drugi warunek to miejsca w szpitalach. Muszą być rezerwy, mówiła szefowa komisji. A trzeci to możliwości monitorowania pandemii. I tu komisja mówi o konieczności zwiększenia możliwości testowania ludzi przez wiele miesięcy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Polski rząd jutro przedstawi plan zmian w ograniczeniach wprowadzonych w związku z epidemią. Niektóre ograniczenia łagodzi natomiast Litwa. Jeszcze w tym tygodniu działalność mogą wznowić niektóre sklepy i przedsiębiorstwa. Do tej pory Litwini potwierdzili u siebie ponad 1000 zakażeń koronawirusem. Litewski rząd postanowił, że znoszenie ograniczeń możliwe jest pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku restrykcje mogą powrócić. W pierwszym etapie działalność będą mogły wznowić wybrane sklepy, punkty usługowe i małe przedsiębiorstwa. Muszą jednak posiadać osobne wejścia. Na klienta ma przypadać co najmniej 10 metrów kwadratowych powierzchni, a bezpośredni kontakt nie może trwać dłużej niż 20 minut. Dzięki temu funkcjonowanie wznowią m.in. drobne firmy remontowe, pralnie czy sklepy zoologiczne. Litewskie władze przewidują, że inne placówki, takie jak biblioteki, muzea czy zakłady fryzjerskie i gabinety kosmetyczne, będzie można otworzyć dopiero w drugim etapie cofania ograniczeń. Na koniec działalność będą mogły wznowić restauracje, gabinety dentystyczne, kluby sportowe oraz placówki edukacyjne. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Informacji związanych z koronawirusem ciąg dalszy. Tour de Pologne odbędzie się nie w lipcu, a w sierpniu i zostanie skrócony o 2 etapy. Bądźcie z nami w sierpniu, zaapelował dyrektor Touru Czesław Lang i tak tłumaczy swoją decyzję. Przesunęliśmy datę Tour de Pologne z tego względu, no, że wiadomo, pandemia, wiadomo, kiedy ruszy gospodarka, kiedy wszystko zacznie się od nowa normalnie kręcić, no, jakieś ograniczenia i takie przesunięcie nawet o miesiąc, no to już jest troszkę bezpieczniejsze. Jest będzie czas na to, żeby przygotować i mam nadzieję, że ta pandemia powoli będzie wygasała i zacznie się sezon cały World Touru. Oczywiście jesteśmy tutaj cały czas w kontakcie z UCI, Międzynarodową Unią Kolarską, która już przygotowuje jakiś wzorcowy kalendarz, zacząć tam od dużych turów. My mam nadzieję, że jutro już będziemy znali też jakąś propozycję terminu naszego wyścigu i będziemy się przygotowywali do tego. Przełożono dziś również Tour de France. Organizatorzy poinformowali, że wyścig zostanie przełożony o 2 miesiące. Wielka pętla ma rozpocząć się 29 sierpnia i zakończyć 20 września. Może niektórym wyjdzie to na dobre. Biorę pod uwagę start w Tour de France, ale zależy to od szefostwa mojej grupy, powiedział po decyzji Francuzów z ASO Rafał Majka. W pierwotnych planach miał jechać w Giro i we Vuelcie, ale jeszcze nie wiadomo, kiedy się odbędą. W tej sytuacji może pojedzie w Tour de France. W tym przypadku nie powiem, że maseczki są drogie. Drogie są, bo w tej sytuacji drogie być muszą, ale to dobrze. Lech Poznań we współpracy ze Stowarzyszeniem Kibiców Kolejosz będzie sprzedawał maseczki ochronne w klubowych niebiesko-białych barwach. Będą one kosztowały aż 19,90, ale cały dochód, cała kwota ze sprzedaży zostanie przekazana na zakup najpotrzebniejszych artykułów dla wielkopolskich szpitali. Brawo! Dr Anthony Fauci, najlepszy w Stanach Zjednoczonych ekspert od chorób zakaźnych i jedna z twarzy amerykańskiej walki z koronawirusem, mówi, że jedynym sposobem na uprawianie sportów w tym roku jest organizowanie imprez bez obecności fanów i przetrzymywanie graczy w hotelach. To jedyny sposób, by grać. Nikt nie przychodzi na stadion. Zawodników trzeba umieszczać w dużych hotelach, tam gdzie chcesz grać, i pilnować ich bardzo dobrze. Badać ich co tydzień i upewnić się, że nie będą mieli kontaktu z innymi. No i wtedy pozwólcie im rozegrać sezon, powiedział dr Fauci. Brak kibiców nie musi być problemem. Tydzień temu, jeszcze kiedy w Stanach Zjednoczonych nie było tak źle jak jest teraz, 72% ankietowanych kibiców twierdziło, że nie zamierza iść na stadion czy do hali, dopóki nie zostanie wynaleziona skuteczna szczepionka. Tylko 13% było skłonnych iść na stadion na starych zasadach w nowych warunkach. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, na północy przelotny deszcz i wszędzie porywisty wiatr. Nad ranem od 1 stopnia na Podhalu do 4 nad morzem i 6 w centrum. Na Pogórzu przygruntowe przymrozki do -6. Jutro od 9 stopni w Augustowie do 21 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ekspert radzi.

dla kogo księżyc kwietnia. Srebrny jak starty kapsel zaświeci jak melodia, którą w tle słychać zawsze. Kto się zbudzi na kacu w kwietniowy blady ranek, spojrzy w twarz ledwo znaną, na próbę powie kochanie. Pablo Paweł i Ludziki, Kogo z albumu Marginal, to jest początek naszego dzisiejszego wieczornego spotkania, chociaż cały czas mnie to cieszy, bo za oknem jeszcze jasno. No i to jest oczywiście nagranie, o którym nie może być mowy podczas koncertu, który przypomnimy po 23. W 2013 roku byli tuż przed wydaniem trzeciej płyty. No i na stronie polskieradio.pl / trójka, ale też na stronie polskieradio.pl można zobaczyć, jak wtedy zespół wyglądał. Przed chwilą to zobaczyłam, dlatego tak się cieszę cały czas na wspomnienie tego zdjęcia zrobionego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To oczywiście nie wyczerpuje naszych planów na dzisiejszy wieczór. Dzisiaj poprosiłam o pomoc wspaniałe kobiety i może już idąc od końca, po 22 godzinę spędzimy z utworami, które wybrały dla nas dziewczyny z zespołu LOR. Ta krakowska grupa niedawno wydała nową epkę, o czym cały czas staram się przypominać, a dzisiaj poznamy je właśnie od strony utworu, które są dla nich ważne, utworów innych wykonawców. Bardzo fajną listę przygotowały. Myślę, że może być inspirująca dla wielu osób. Po 20 z kolei przeskoczę godzinę 21-22. Po 20 naszym gościem będzie Joanna Longić i porozmawiamy o płycie Tęskno. Płycie Tęskno zatytułowanej Tęskno, która ukaże się już w najbliższy piątek i posłuchamy przed premierą utworów, które znajdują się na tym cudownym albumie. Przepraszam za tą emfazę, ale naprawdę to jest 10, tylko 10 utworów, ale są tak różnorodne i tak dużo przynoszą radości estetycznej, że naprawdę bardzo to jest dobra sytuacja, kiedy ta płyta idzie w świat. Joanna będzie naszym gościem po 20, oczywiście przez telefon bezpiecznie. Do 20 pogramy żwawo i na różne tematy. Między innymi teraz zatrzymuję się przy takim punkcie, który nazywa się domowa lista przebojów, bo nie tylko domowa edukacja, ale także dzielenie oczywiście odtwarzaczy muzycznych i w związku z tym takie kompilacje rodzinne, które w naturalny sposób w wielu domach w tym czasie powstają. U nas na takiej liście przebojów płyt polskich jest jeden zwycięzca, tylko awantury trwają o to, który utwór z tej najnowszej płyty jest najlepszy. Tęsknię za Tokio świecącym jak neon, za Tel Awiwem białym jak welon, za Nowym Jorkiem deszczowym jak w sumie wróciłem dopiero, za brudną Antana na Rivą, choć chcieli oszukać nas na paliwo. Tęsknię za pizzą w Weronie i Pizą i na pewno wiesz czemu tęsknię za Rigą, za nocnym Santiago i Limą, za jazdą na stopa pustynią. W tamtej Toyocie tęskniłem za klimą, ten silnik był głośny jak dziewczyny z Rio-Jo, za jazdą skuterem przez Wietnam, tą monolody zatłoczoną drogą. W każdym z tych miejsc zabawa była świetna, ale jeszcze bardziej tęskniłem za tobą. Nie kłamię jak zły, czy bałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nosu latają ochoczo takie śmy jak my. Tęsknię za ster-

zachodnia północ przypomnienie, wy też zacznijcie to rozgłaszać. Na tło ustawię i wygaszasz południe północ przypomnienie, wy też zacznijcie to rozgłaszać. Na tło ustawię i wygaszasz południe północ przypomnienie, wy też zacznijcie to rozgłaszać. Na tło ustawię i wygaszasz południe północ przypomnienie, wy też zacznijcie to rozgłaszać. Na tło ustawię i wygaszasz południe północ przypomnienie, wy też zacznijcie to rozgłaszać. Na tło ustawię i wygaszasz południe północ przypomnienie, wy też zacznijcie to rozgłaszać. Na tło ustawię i wygaszasz południe północ przypomnienie, wy też zacznijcie to rozgłaszać. To król, nie najnowszy, ale też nie taki bardzo stary, Przypomina i Kulpa. To nagranie przypomniała właśnie jakiś czas temu Joanna Longić, kiedy tworzyła własną playlistę utworów prezentowanych w wieczorze z Trójką. Dzisiaj Joanna będzie naszym gościem po 20 i będziemy prezentować to, co skomponowała, nagrała z przyjaciółmi i ukaże się na najnowszej płycie Tęskno. Do tego czasu słuchamy muzyki. Teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że jest to duet w połowie Polski, więc nie wiem, czy zaliczamy to do prezentacji muzyki polskiej, czy do muzyki z Angolii. Każdy może zdecydować we własnym sumieniu. Mostra pistola, mama, mostra pistola, firma, mostra pistola, mama, dame pistola, firma, mostra pistola, mama, mostra pistola, firma, dame pistola, mama, dame pistola, firma. To pomiędzy Angolą a Polską rozpięty duet Mental Cat i Miss Gia jako Lua Preta. Zapisuje wykonawców i tytuły na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. W poniedziałek obiecałam i nie dotrzymałam słowa. Graliśmy utwór Chicago Sufjana Stevensa i miałam zaprezentować go ponownie w wersji demo. I jakoś tak wyszło, że nie zmieścił się, więc dzisiaj nadrabiam. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z Trójką. I fell in love again. All things go, drove to Chicago. All things know, we sold our clothes to the state. I don't mind, I don't mind, I made a lot. In my mind, in my mind.

To Sasami i nagranie zatytułowane Mess, a teraz trochę pobałagani rzeczywiście Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. To bardzo trudny czas dla festiwali. Czas trudnych decyzji. Odwoływać czy przenosić? Jeśli tak, to na kiedy? Dużo tutaj niepewności i poszukiwania nowych rozwiązań. Wszystkie ręce na pokład. Taką strategię przyjął TIFF, festiwal fotograficzny, którego 10. edycja planowana jest na wrzesień. No właśnie, przeprocedowaliśmy to, jak ten festiwal miałby wyglądać w tym roku. Stworzyliśmy jego ramy, a teraz wspólnie z całym zespołem pracujemy nad jego programem. Ekipa została skompletowana, wszyscy kuratorzy są na pokładzie. Trwa nabór do konkursu TIFF Open. Mówi Maciej Bójko z TIFF Festiwalu. Na 100% festiwal w jakiejś wersji się odbędzie. W tym momencie staramy się być spokojni. Znaczy, wierzymy w to, że początek września, a dokładnie 2 września, kiedy zaczynamy, to jest perfekcyjny moment między jedną falą pandemii, która mamy nadzieję, że szybko się skończy, a hipotetyczną falą pandemii, którą mamy nadzieję, że nigdy nie nadejdzie. I chcielibyśmy się w ten moment bardzo wstrzelić. Natomiast gdyby okazało się, że z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego tak, jakbyśmy chcieli, to zawsze przecież możemy wystawiać się w przestrzeni publicznej. Nie musimy być koniecznie w galeriach. Możemy też przejść z naszymi wykładami i ze spotkaniami do sfery wirtualnej. Tak więc planujemy dosyć równolegle to, co może się wydarzyć i jak możemy zrobić rzeczy na wypadek, gdyby okazało się, że nie możemy ich zrobić w bezpośrednim kontakcie, ale trzymamy bardzo mocno kciuki, żeby to się wszystko udało. Trzymam i ja, a tymczasem TIFF pracuje nad programem i znamy już niektóre szczegóły, na przykład hasło tegorocznej edycji, które brzmi Procesy. Są dwa takie nurty, o których będziemy mówili. Z jednej strony o procesie tworzenia festiwalu fotograficznego i o jego zmianach, o tym, co przez te 9 lat się zmieniło. Zaprogramowaliśmy festiwal tak, żeby wyciągać najciekawsze smaczki z ostatnich lat. Zaprosiliśmy do współpracy kuratorów, z którymi tworzyliśmy ten festiwal czasami od samego początku, więc powróci m.in. Kama Wrubel, obecnie dyrektorka Oppenheim w Wrocławiu, a tym razem kuratorka TIFF Open, więc będzie można z nią również pracować. I to jest jeden nurt. Drugi nurt to wystawy programu głównego oraz wystawy towarzyszące. Będziemy opowiadali o procesie zmian, które zachodzą w nas samych, jako jednostkach i o tym, jak te procesy zmian, które w nas zachodzą, odbijają się na świecie zewnętrznym i vice versa, jak procesy, które zachodzą w świecie zewnętrznym, procesy zmian, które teraz możemy bardzo mocno obserwować, wpływają na nas samych i jak się wyświetlają w naszych jestestwach. I tutaj specjalnie nie użyłem słowa jaskinia, ponieważ tak nazywa się wystawa, której kuratorem jestem akurat ja. Jedna z dwóch wystaw programu głównego oraz druga wystawa programu głównego, której kuratorką jest Paulina Anna Galancia, która będzie dotyczyła procesu stawania się kobietą, procesu rozumienia własnej kobiecości. Tak wygląda program główny, ale oprócz tego poprosiliśmy galerię i partnerów, z którymi pracujemy też od kilku lat, o to, żeby sami w jakiś sposób odpowiedzieli na ten temat. Praca w re, a teraz uwaga, uwaga, wszyscy, którzy chcieliby się zgłosić na TIFF ze swoimi fotografiami, trwa nabór do sekcji TIFF Open. To jest otwarty nabór na projekty fotograficzne, który prowadzimy od prawie już samego początku istnienia festiwalu. To otwarta część festiwalu, do której pracę może zgłosić każdy. Nie ma ograniczeń wiekowych, nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o zajmowanie pozycji w świecie sztuki, fotografii. W zasadzie nie ma żadnych ograniczeń. Każdy do nas może wysłać swoje zgłoszenie. Możemy wysyłać aż 2 projekty. Zgłoszenia są zupełnie bezpłatne. Co jest efektem tych zgłoszeń? To jest konkurs nie na nagrodę pieniężną albo rzeczową. To jest konkurs na wzięcie udziału w festiwalu i w ramach nagrody wybierzemy 3 laureatów, którzy będą pracowali z trójką kuratorów i kuratorek nad wystawą, która będzie miała premierę we wrześniu, którą oczywiście my będziemy finansowali, a także chcemy pokazać nie tylko te projekty, które będą wystawione, także chcemy pokazać i wyróżnić około 13-14 projektów, które również są świetne i pokazać je w formie pokazu slajdów. Nabór zgłoszeń do TIFF Open trwa jeszcze do 20 kwietnia, a formularz, zasady konkursu i wszystkie inne szczegóły znajdziemy na www.tiff.wroc.pl. to Agnieszka Obszańska, a na zakończenie pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania, Wieczoru w Trójce, już rzeczywiście wieczór za oknem, dwaj panowie, Wacław Zimpel i Kuba Ziołek, ramię w ramię w utworze Wręc.